Megérkezett a felkérés az Ócsai Művelődési Háztól egy 2 órás önálló estről. Rá 2 hétre jött a lemondás telefonon, miszerint a polgármester úr nem engedélyezi. Nem kívánatos személy lettem, tisztelt ócsai közönség. Jól lehet, a többi szereplés kárpótol. Nem sorolom fel, hogy hol mindenhol várják tárt karokkal zenés este Meddés László dalaival. A többi között erről számolt be Facebook oldalán a 80 éves Koltai Róbert, Jászai Mari díjas színművész, filmrendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki az elmúlt évtizedekben a magyar filmes és színházi élet megkerülhetetlen alakja volt. Ócsa fideszes polgármestere szerint egy politikai lejáratú kampány célpontja lett a választási kampány kezdetén. A városvezető szerint viszont nem tiltották ki Koltait, bár a fellépés lemondása nem a legjobban sikerült. Ezek az eufemizmusok, ezekben annyira jók. Nem a legjobban sikerült a lemondás, de kitiltásról szó sincs, csak ide ne jöjjön. Meg az elszámolás se olyan jól sikerült. Az se sikerült olyan. Nem, most, nem sikerülnek olyan jól. De olyan, mint hogy gyártanák ezeket a kifogásokat. Balogh Zoltán ugyanezt mondja, most nézem a két hírt. A pályázati elszámolás nem úgy sikerült. Nem tudom, én nem akarok ellenzői pozícióba kerülni. Nem jól sikerült. Tehát, hogy ő el akart számolni, de nem sikerült. Egy nullát tévedett valahogy. Itt is az van, hogy nem sikerült nagyon jól a kitiltás. De... jól sikerült a kitiltás. Lemondást. Úgy fogalmaz, okay. Hogy lemondást. Hát le lett mondva. Hogy nem sikerült jól? Túlságosan lemondta? Ennyire nem akarta volna lemondani? Az lett volna jó, hogy a Koltai Róbert részben azért eljön? Ismerjük meg mindkettőjük álláspontját, mert azt hiszem, hogy mind a ketten olyat gondolnak, ami nincs, vagy hiányos, de egyébként ebből a polgármester a súlyosabb. A Koltai Róbert Facebook posztja így hangzik. Nyílt levél Ócsa polgármesterének és a polgároknak, kicsit tömöríteni fogom. 80 éves színész vagyok, elmondja, hogy Jászai Mari díjas Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, rengeteg szereplés, az önálló estek ugyanolyan fontos és örömteli élmények neki, mint bárkinek. Megérkezett a felkérés, és utána 2 hétre lemondás telefonon, miszerint a polgármester úr nem engedélyezi, ő ezt így hivatkozik a telefonra. Nem kívánatos személy lettem, tisztelt ócsai közönség, jól lehet a többi szereplés kárpótol. Nem sorolom fel, hogy hol mindenhol várják tárt karokkal zenés este Meddés László dalaival, sajnálom. A polgármester válasza pedig a következőképpen hangzik, szerinte egy politikai lejárató kampány célpontja lett a választási kampány kezdetén. Soha senkit nem tiltottam ki a városból, nincs hozzá eszközöm, nincs hozzá jogom sem, és ami a legfontosabb, nem ilyen ember vagyok. A városvezető bukodik. Na, fontosabb, mint hogy nincs joga hozzá, hogy ő nem ilyen ember, ez szerinte fontosabb. Nem tiltották ki Koltait, hanem a Szabadidőközpont programjainak tervezése során több fellépővel is egyeztettek, és végül nem ráesett a választás. Na most mielőtt hitetlenkedsz. Konkrétan zajlik ez így. Én léptem már föl 10 évvel ezelőtt ilyen, megyei városoknak a polgármesteri rendezvényein, és tudom, hogy megkérdeztek több zenekart, vagy fellépőt, bekérnek egy árajánlatot, és valóban az N-ből, N-1-en nem fognak fellépni, hanem az egyikük fog. És elképzelhető, hogy a Koltai Róbert ahhoz van szokva, hogy ő neki nem kell már castingjára járni, mint az egyik legismertebb és legkomolyabb hátterű magyar színésznek, hanem valahová hívják, akkor ők őt akarják. Jó. Ugyanakkor létezik ez a dolog. De fordítva a másik irányból is súlyos, hogy a polgármester viszont úgy érzi, hogy ha ez januárban történt, mégis most írta meg ezt a levelét a Koltai, akkor ez már egy kampány célú valami. Az sokkal fogalmatlanabb konteós elképzelés, hogy a Koltai Róbert az a saját nyomorúságát az kampány célokhoz rendezi, mint az az elképzelés, hogy Koltai Róbert nem számol azzal, hogy egyébként 4 fellépőtől kérnek be egy árajánlatot. Várjál, Oszi, szerintem egy picit túl jó hiszemű vagy ebben az esetben, mert a polgármesteri válaszban, amit felolvastál, azt mondja a polgármester, hogy soha senkit nem tiltottam ki a városból, nincs hozzá eszközöm, nincs hozzá jogom sem, nem ilyen ember vagyok. De sem Koltai Róbert, sem a hír, sem senki nem állította azt, hogy ő bárkit ki akarna a városból, Ócsáról tiltani, hogy neki joga lenne a városból, tényleg nincs joga a városból kitiltani senkit, ahhoz joga van viszont, hogy megmondja, vagy beleszólhasson, hogy a művelődési központban ki kilépjen a pedagógus fel. Napra. Pontosan. És nem is a Koltai Róbert, aki ott fel akar lépni, hanem akit ők kerestek meg. Tehát, hogy az ő rendezvényükön ki legyen a fellépő, ezt viszont tényleg ő dönti el. Igen, de látszik, hogy mekkorát csúsztat a polgármester ebben az egész történetben, amellett, hogy nem tudom, hogy zajlott ez az ügy, de állítólag ugye januárban már ez a döntés megvolt, és most került ez csak napvilágra valamiért. Ti ez teljes paranoia. Ez a politikai lejárató kampány célpontja lett a választási kampány kezdetén. Azért pusztán azért, mert a Koltai Róbert, hát nek probléma az, hogy ő neki először befogadták a zenés estjét, aztán meg visszamondták a zenés estjét. Tudod, tehát nem az történt, hogy Koltai Róbert beadta, hogy ő szeretne egy zenés estet tartani Dés László dalaival, és akkor erre azt mondták, hogy hát már be vagyunk telve, sajnos a jövő hónapban, vagy a jövő évadban majd nagy örömmel, hanem az történt, hogy befogadták, aztán kiderült, hogy hát nincs hívták. Meg. Igen. Hívták. Igen. Igen, és meg ajánlatot kértek, igen, úgy magyarázza utólag. Igen, és aztán kiderült, hogy nem, hogy mégsem, és hogy akkor itt akkor magyarázzon már valamit, legyen szíves a polgármester úr, hogy akkor miért nem. Tehát, hogyha úgy volt, hogy igen, hogyha úgy volt, hogy ezt ők akarják, de és László dalaival. De magyarázza, és akkor azzal magyarázza, hogy egy politikai lejárató kampány. Nem, azzal magyarázza, hogy több fellépőt is bekérdeztek, hogy jó a dátum, és mennyibe kerül, és nem őt választották. Ez persze, tehát van olyan eset, itt a Xanthus Barbarával kapcsolatban fölmerült, hogy oda kommentelt a Koltai Róbert posztjához, hogy ők a Szurdi Miklóssal, szegény, szerencsétlen, felléptek volna Ócsán, de jelezte valaki polgármester úr környezetében, hogy Szurdi Miklós és csapata nem kívánt Ócsán, így ez elmaradt. Aha. Tehát, akkor erről lehet szó. Másnak is van egy ilyen megérzés. Tehát akkor erről lehet szó, hogy itt valaki nem kívánt Ócsán. Nem kívánt. Nem kívánt, mert nem a mi kurzusunkhoz tartozik. Mert nem a mi kurzusunkhoz tartozó Dés László dalaival adja elő magát itt. És nem kívánt. És nem is olyan nehéz ezt elképzelni, hiszen ugyanez megy nagyban, ami itt kicsiben. Gondoljunk csak az ellenzéki vezetési városokra. Szintén idézőjelben nem kívánt városok a kormány szemében, vagy a fideszes vezetés szemében. Ugyanígy a fideszes polgármester szemében pedig az ellenzéki művészek nem felszólalom rá. Igen, vagy vegyük alapul a kormányinfót, ami a kormányzatnak ez az információs felülete, ez a kormányzati kommunikációnak a kirakata, kvázi, ahol a Magyar Hangnak az újságírója nem kívánt személy, nem kívánt. Ezért aztán őt nem engedik be, mert hát most miért is kéne azoknak a magyaroknak, akik amúgy egykor a magyar nemzetnek a szerkesztőségében dolgoztak, jelenleg meg hát egy ellenzéki jobbközép orgánumot szolgálnak. Miért is kéne értesülniük arról, ami az országban történik? Ugyanez a tempó. Nem kívánt. Az, aki nem a mi kutyánk kölyke, az, akivel nem eszünk egy kondérból, az nem kívánt. Az ne jöjjön ide. Nincs itt rá szükség. Ez a hozzáállás, ez az attitűd, és minden téren ez érvényesül. Ennek megfelelő az, hogy ebben a helyzetben a Koltai Róbert hát él a gyanúperrel, hogy esetleg az ő személyével van a probléma, esetleg a Dés László személyével van a probléma, akinek a dalait előadja. És hát amikor erre reagál a polgármester, akkor nem azt mondja, hogy szó sincs arról, hogy politikai ügyről lenne szó, egyszerűen csak nem jutott idő, de ekkor és ekkor nagy szeretettel várjuk a művész urat. Tehát nem ez a válasz. De nincs ilyen hanem az alkalom, a válasz, mert ők a pedagógus napra kerestek valakit, és azért, mert júniusi pedagógus napon más lép fel, akkor augusztusban nem fognak egy pedagógus napot tartani, de augusztus 20-ra meg nem olyan jellegű műsorokat akarnak hívni, nem, ami egy színész önálló esre. De a Koltai Robert állítása szerint őt kérték fel. Erre az előadás. Igen, felkérték. Igen, az baj, nekem nem tudom azt, tehát felkérték, hogy mi történik. Aha, és tudod, aztán lehet, hogy letelefonáltak, és szóltak, hogy hát figyelj, öreg, ez a valaki, aki nálatok fellép. Hát ez nem... Nem, ez még konteosabb, mint mindkettőjük, hogy még ezért le is telefonálnának, lefossák. Hanem, hanem egyszerűen a rendezvényszervező az úgy, jó, a Koltai az jó lesz, és amikor mondta a polgármesternek, hogy intéztük a pedagógus napot, főnök, a Koltai Robert fog jönni, a polgármester akkor hallott erről először, és mondta, hogy nézzetek valaki más. Tehát ez a legrosszabb, amit el tudok képzelni. Ki van a polgármester fölött, akit egyáltalán érdekel, hogy az Ócsai pedagógus napon az ki lesz a fellépő. Ráadásul értesül róla, én most rákerestem az interneten arra, hogy Ócsa pedagógus nap, hát ha látom, hogy ki lesz a nyári fellépő, és a 2013-as bejegyzés a legrégibb. Tehát ez a fajta riadó lánc, hogy valahol csipog valaki egy Habony Árpád telefonja, hogy Koltai fellépés várható fideszes műfázban, yes, no, cancel, ez azért így ebben a formában üzemeltethetetlen. A szándék meg volna rá, hogy mindenhonnan mindenkit takarítsanak ki, akit nem szeretnek, de hogy ezt így nem lehet. Nem hát, én simán, én simán el tudom képzelni, hogy itt a polgármester úr elbizonytalanodott, fölhívta a megyei Fidesz elnököt, ahogy az lenni szokott, és megkérdezte a megyei Fidesz elnöktől, hogy hát te ide figyeljél. Ide jön hozzánk a Koltai Róbert erre a pedagógus napra. Állítólag Dés Lászlónak a dalait fogja elénekelni. Nem lesz ebből nekünk bajunk? Mert ha te azt mondod nekem, onnan a megyeszékhely magaslatáról, hogy Sanyikám, nyugodtan csináljad, tudod, akkor én nagyon magabiztossággal csinálom. De ez nem azt jelenti, hogy letoltak, hanem azt, hogy föltelefonált. Ráadásul te szoktad mondani, és tökéletesen igazad van benne, hogy ehhez neki nem kell föltelefonálnia. Elég a fortélyos félelem, az is lehet ott a polgármester. Lehet, hogy a fején belül zajlott az egész. Lehet, hogy ott bent kellett a fideszes felettesének felszólnia és kérdeznie, hogy na viszont az a fideszes felettesén az leszól. Tehát, hogy az kappus üzenetet arról, hogy ezt a dolgot nem szabadna. Érted? A valóságban ennyiféle végpontra nem lehet figyelni, hogy az most tetszik, nem tetszik, mert egyszerűen nincs egy mért adat. A szerződésben lévő Koltai Róbertnak a neve, amit a fájlnévbe jó esetben belementenek, az nem generál valahol egy elektronikus riportot. Erről senki nem beszél, de ami belül működik, ott viszont olyan mennyiségű push notification jön létre egész nap az önkorlátozásodra és az önkizsákmányolásodra felváltva egyaránt, hogy az elképzelhető. És tudod, hogyha Koltai Róbert szóvá meri tenni, hogy őneki volt egy meghívása, amit aztán lemondtak, és utána jön Xantusz Barbara, aki kifejezésre juttatja, hogy a Szurdi Miklós és a csapata az nem volt kívánt Ócsán, akkor ő ellene már politikai lejárató kampány zajlik, a kampányidőszak kezdetén. Nem nevezi meg, hogy ki a melyik pártnak a nevében történik ezt, teszi ezt a Dés László vagy a Koltai Róbert. A lényeg az, hogy ő olyan áldozatnak állítja be magát, mint amikor most a brüsszeli tekes a polgármester leállította azt a konferenciát, ahol éppen a Farage beszélt volna, de egyébként aznap Orbán Viktor is, és itthon rögtön úgy adták elő, hogy Orbán Viktortól annyira félnek, hogy le kellett állítani. Tehát, hogy ugyanennyire az ócsai polgármestert sem akkora érdek, hogy a Koltai Róbertet kellene ráállítani, mint ismert személyt. Na, Nem, fejezd be. Jó, hát nem, hát ugyanaz a siránkozás, meg ugyanaz az önsajnáltatás megy, mint amit a szegény Orbán Viktor csinál, akit üldöznek a brüsszeli liberálisok. És pontosan ugyanez, mert ezt kell, föntről kell lelesni az attitűdöt, meg föntről kell lelesni ezeket a nagyon-nagyon gagyi kultúrharcos magyarázatokat a közélet eseményeire. Például az aktuális lebukásukra mindenféle korrupciós ügyben. Én arra lennék kíváncsi ebben az esetben, hogy mit jelent az, hogy ennek a lekommunikálása egyébként nem a legjobban sikerült. És ezért gyanítom azt, vagy élek a gyanúk erre, hogy Koltai Róbertnek igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy előbb engem felkértek, majd ezt visszamondták, és nem a polgármesternek van igaza akkor, amikor azt mondja, hogy több fellépő közül nem Koltai Róbertet választottuk. Nem tudok másra gondolni a rossz kommunikációs rend, mint hogy Koltai Róbert tényleg jól értette azt, hogy őt először meghívták, és aztán ezt visszamondták, és neki nem azt kommunikálták, hogy most még itt van 5 másik meghívott előadó, és adj egy árajánlatot nekünk, és megversenyeztetjük, és meglátjuk, hogy ki lesz a befutó. Mi lenne, ha jól sikerülne kommunikálni? Tehát mi lenne, hogyha egy polgármesteri hivatal, ami egyébként áll ott, hát Ócsa esetében mondjuk 900 éve, szerintem valami ilyen gótikus templom van szerintem, szóval nagyon régi, akkor lenne valaki ott, aki legalább 4-5 éve már szervezett rendezvényeket, és tudja, hogy hogy kell úgy felkérni valakit, hogy béke maradjon, és legközelebb is jöjjön. Vagy akkor mi lenne akkor, ha ilyen rutinja nincs az embernek, de egy viszonylag nagy tiszteletben álló emberrel jár el, aki nem a Weiwu Bubu legújabb 20 évesek zenekara, aki örülhet, hogy jöhet oda, mert 30-an ismerik, hanem már egy pici, tudod, egy pici puhább kézzel nyúlsz hozzá, akkor úgy beszélné, meg úgy intéznéd az ő dolgait, hogy ne ez legyen utána az érzése, vagy akkor sose hívd egyáltalán, mert egyébként úgy tűnik, van hol fellépnie neki, csak ezt nem érti, hogy miért kell őt megrángatni, és nem beszélve arról, és ezért persze soha nincsen jó tálás, hogy amikor mondjuk valaki befoglal egy napot, akkor arra a napra ő nem vállal másik munkát, másik fellépést, majd lemondják alóla, akkor konkrétan te belengedtél neki egy összeget, ő neked adta az idejét, majd azt mondtad, hogy nem kérem, és még csak odáig se jutottatok el, hogy szerződésetek lenne, viszont aznap ő már nem dolgozik, mert mondjuk nem lett arra a napra egy lemondott közben valamit, hogy sorry, már foglalt vagyok. Hát, hogy mi lett volna jó kommunikáció ebben az ügyben, az egyértelműen az, hogy a polgármester leszól még a meghívás előtt, mikor meglátja, hogy Koltai Róbertet akarják meghívni, és a rendezvényszervező gyönyörű öncenzúrát gyakorol, és mi soha nem beszélünk erről az ügyről. Ja, de tudod, nem kéne a jó kommunikáció miatt aggódni, hogyha egyszerűen csak korrekt módon működnének, hogyha tisztességesek lennének, és akkor nem kéne aggódni, hogy hát most hogy kommunikáljuk ezt. Ha nagyon rosszul kommunikálnák, akkor is egy tisztességes működést kommunikálnának bénán. Például, hogy nem tudjuk kifizetni Koltai Róbertet ennyi és ennyi pénzért. Ez vállalhatónak tűnik.